promocyjnych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skromności i wstrzemięźliwości prezydent nie będzie wetował. Tak o ustawie obniżającej zarobki posłów mówi minister w kancelarii głowy państwa. Mieli marihuanę wartą ponad 1,5 miliona euro. W Irlandii zatrzymano dwóch Polaków handlujących narkotykami. Wielka Sobota obchodzona jest dzisiaj w cerkwi prawosławnej. Niosę w koszyczku jedzenie, żeby je poświęcić. Jajeczka, kiełbaskę, chleb. Prezydent raczej nie będzie powstrzymywał obniżki zarobków parlamentarzystów. Tak wynika ze słów ministra w kancelarii głowy państwa Andrzeja Dery. Myślę, że pan prezydent skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował. Tak mogę powiedzieć w tej chwili w zapowiedziach. A w śniadaniu w Trójce Dera był też pytany, czy w kancelarii prezydenta planowane są obniżki pensji lub przekazanie przez ministrów nagród na cele charytatywne. Każdy z nas będzie podejmował taką decyzję. Pan prezydent powiedział, żebyśmy każdy w własnym sumieniu tutaj zadecydował i każdy z nas podejmie takową decyzję. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował przedwczoraj, że w Sejmie zostanie złożony projekt przewidujący obniżenie o 20% pensji poselskich i senatorskich. Mają też zostać wprowadzone nowe limity obniżające wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. Kaczyński zapowiedział również, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie swoich nagród na cele społeczne do Caritasu. Dwóch Polaków zatrzymanych w Irlandii w związku z handlem narkotykami. O szczegółach powiedziała nam Iwona Jurkiewicz z CBŚP. W miejscowości Carlow w wynajętym domu policjanci zlikwidowali magazyn narkotykowy. Podczas przeszukania domu, mieszkania oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 78 kg marihuany oraz pieniądze, łącznie około 21 tysięcy euro. A przejęta marihuana na ulicy warta byłaby ponad 1,5 miliona euro. Zatrzymani to 38-letni Mariusz S. i 39-letni Tomasz W. Obaj zostali już tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia. Przy akcji zatrzymania handlarzy irlandzka policja pracowała z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Polsce. Jeden ze złapanych mężczyzn jest też poszukiwany w związku z inną sprawą i był za nim wydany list gończy. Dzisiaj Wielka Sobota w cerkwi prawosławnej. Tego dnia rano odprawiana jest święta liturgia. Kapłani zmieniają szaty z ciemnych, żałobnych na białe, które symbolizują zmartwychwstanie. Duchowni w cerkwiach święcą koszyczki z pokarmami aż do wieczornego nabożeństwa. Miasto w koszyczku, jedzenie, żeby je poświęcić. Jajeczka, kiełbaskę, chleb, drożdżową babkę. Jajeczka, sól, pasoczka, taki pieróg, chrzan, kawałek kiełbaski. Paschę, takie babki właśnie drożdżowe. Na tych babkach jest napisane Chrystus Woskresie. Kiełbaskę, jajka, przynosimy też jajka kolorowane, gdzie odstawiamy je do cerkwi. Chleb, sól, przyozdabiamy świeżymi kwiatami. Najważniejsze jest jajeczko. To jest rzeczywiście koszyczek długo oczekiwany, mięso, jajko. Bo to nie było spożywane w czasie postu. Sól, pojawiają się kwiaty, pojawiają się wstążki, pascha, pieczone drożdżowe ciasto. To jest honorowe miejsce tego ciasta w tym koszyczku. O północy w cerkwiach rozlegną się dzwony i rozpoczną się świąteczne nabożeństwa. Później wierni zasiądą do śniadania, które rozpoczną od tego, co dzisiaj poświęcili. Dokładnych danych o tym, ilu prawosławnych jest w naszym kraju, nie ma. Przedstawiciele polskiej cerkwi szacują, że może być od około 450 tysięcy do 500 tysięcy wiernych. Moda na pędzenie bimbru powróciła na Białoruś. Tak przynajmniej wynika z tamtejszych policyjnych kronik. W pierwszym kwartale tego roku tylko w województwie mińskim funkcjonariusze przejęli ponad 60 tysięcy litrów alkoholu domowej produkcji i około 120 aparatów bimbrowniczych. W związku z produkcją, przechowywaniem i sprzedażą nielegalnego alkoholu w stołecznym obwodzie do sądów skierowano ponad 700 spraw karnych. Największą bimbrownię, a właściwie małą fabryczkę, wykryto we wsi Kłopacze pod Mołodecznem. Milicja znalazła tam 14 ton zacieru i ponad 900 litrów gotowego samogonu. Do wykrywania bimbrowni w lasach milicja stosuje drony oraz wykorzystuje informatorów spośród lokalnej ludności. Nie zważając na starania służb porządkowych i kary, proceder produkcji bimbru kwitnie od lat. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I na tym kończymy serwis Trójki, następne już za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Artur Andrus na dobry początek naszego spotkania dzisiaj. 12 minut po godzinie 11. Wczoraj na liście przebojów ta piosenka zadebiutowała od razu na miejscu 5. Jak będzie w tym tygodniu, polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Stamtąd głosowanie na listę, a także na Polski Top. Sporo listów w tej sprawie, że jednak za mało 50. Będziemy myśleć o tym za rok. Na razie tak jest i głosujemy do końca kwietnia, a 2 maja na antenie Polski Top Wszechczasów. Co dzisiaj u nas? W drugiej godzinie spodziewam się gościa, a w pierwszej godzinie to tak jak zwykle Radio Kalifornia, trochę nowości krajowych, a cudowne 3 utwory w delikatesach. Na razie nic więcej nie powiem. To około godziny 12.30. No i tak będzie. Wszystko na naszej stronie internetowej. Cały program muzyczny pojawi się oczywiście także polskieradio.pl/trójka. A my zaczekamy na Erika Marientala. No i jeszcze może mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Michał napisał pół roku temu, pisałem, że słucham Markomanii, czekając w warsztacie na wymianę opon. Teraz jest tak samo, okoliczności jakieś bardziej sprzyjające. Zdecydowanie wolę zmieniać opony na letnie. No właśnie przypominamy, bo to już chyba pora byłaby. A płyty wymieniamy na wiosenne. Przecinał ciemny kontur dnia, kiedy jesień troski tliła w progu stał. Bagaż niepotrzebnych, przedawnionych spraw pchał pod górę przyszłych jasnych lat. Jasny czas dni przewijał, wiosnę uwieść chciał, kiedy zima kąty szkliła, kartki rwał. Kalendarze kreślił nowym spisem dat. Z pierwszym wiosny deszczem wszystko zmienić miał. A czas nić mi wspomnień gra. W ciszy siedzi sam, gęste sieci tka. Każe zaczekać, lepiej z daleka. Chwilę nawijać na kłębek zmian. Jasny czas poprzecinał ciemny kontur dnia, topił troski w wartkim nurcie zajść. Na dnia płaszczu nocą jeszcze długo kreślił plan, z resztek snu odejście wtoczył kłębek zmian. A czas tylko czekał dnia, ciasne sieci rwał, zna wyłał. Kazał nam czekać, lepiej z daleka, chwilę nawijać na kłębek zmian. Wspomnień ścieram siat, smak nowego znał, z biegiem mi splatał nas mówi, że to utworek na pięć. No jak tak mówi, to znaczy tak jest. Krzysztof Napiórkowski, jego nowa płyta Semi Electric. O, jaka ładna ta płyta. A ten utwór zatytułowany Jasny z tekstem Joanny Kondrat, czyli koleżanka Joasia z kolegą Krzysztofem. Nowość, polecam, płyta na wiosnę. Jeszcze jedna nowość krajowa po angielsku.

Inconsolable Man, Gino Vanelli. W poniedziałek w audycji do południa sięgnę chyba po więcej jego nagrań, bo on już będzie pewnie w Szczecinie wieczorem koncert, włączy sobie w hotelu radio i nagle słyszy swoje piosenki, znaczy jest popularny. Gino Vanelli, w poniedziałek koncert w Szczecińskiej Filharmonii. Cieszę się ogromnie. Nie sądziłem, że tak szybko będę mógł powiedzieć, że mamy nowe nagranie Daryla Halla i Johna Woodsa. I've been living outside of Philly. Yeah, I'm so far away. I've been gone for more than a minute. Is the neighborhood the same? All the kids on the corner, California never had that thing. I remember a rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Seven, there was music all night. Oh, and when the hands hit 11, Pennsylvania came to life. All the kids on the corner, California never had that thing. I remember a rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, don't forget me. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, don't. Every time I go away from you, I can feel my mama wait for me. Philly, I will never change on you. You ain't always sunny, honey, but you love me back. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Właśnie, żebym tylko nie zapomniał aparaciku na koncert Gina, żeby zrobić zdjęcia i Państwu pokazać. Dziękuję za przypomnienie. Philly Forget Me Now, Nat, to jest nowy singiel Daryl Hall, John Oates i zespół Train. Taki króciutki, 2 minuty z sekundami, ale panowie ruszają w trasę koncertową po Ameryce. No i tak się skrzyknęli. Train, wsiadać proszę. She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall for a shooting star? One without a permanent scar, and then you miss me while you. Takie rzeczy tylko na liście przebojów trójki. Ta piosenka, jedyny utwór grupy Train, Drops of Jupiter, pojawiła się na liście w lipcu 2001 roku. Nie weszła do pierwszej trzydziestki i w poczekalni spędziła, uwaga, 56 tygodni, czyli cały rok i trochę. Tak było w 2001 i 2002 roku. A teraz Train z Darylem Hallem i Johnem Oatesem wybierają się w trasę na razie po Ameryce. Nowa płyta Dona McLeana. She was behind the counter when I saw her. She took me by surprise. 10 years had passed since our brief encounter when I got caught with the sun in my eyes. It was a total eclipse of the sun. Total eclipse of the sun. On that hot summer day, she blew me away. In a total eclipse of the sun, I went there to buy a Christmas trinket. I never thought I'd confront such a face. The way she said goodbye, who would think it would haunt me in this holiday place? It was a total eclipse of the sun. Total eclipse of the sun. She rolled back the years to the pain and the tears of that total eclipse of the sun. In that July back in 63, she sent my world crashing down around me. I learned to fear what a woman can do when she's tired of listening to you. It was a total eclipse of the sun. Total eclipse of the sun. She shot her gun and watched my blood run in a total eclipse of the sun. Her makeup was flawless, her clothes were tailored, she smiled with holiday cheer. Back then I was poor, but now I was rich, and still I stood frozen with fear. It was a total eclipse of the sun. Total eclipse of the sun. That girl burned me twice. turned me to ice in a total eclipse of the sun. She invited me to her folks' summer home, and when I got there she told me goodbye. I stayed the next day, but she stayed away while the sun burned a hole in my eye. It was a total eclipse of the sun. Total eclipse of the sun. There was no doubt, I was blacked out in a total eclipse of the sun. Colorful Christmas lights were blinking, and the snow turned everything white. The minute I saw her, I started thinking of that painful sunbeam of light. It was a total eclipse of the sun. Total eclipse of the sun. She was the infliction of my crucifixion in a total eclipse of the sun. A total eclipse of the sun. I remember that day when they all looked away from a total eclipse of the sun. Don McLean, jego nowa płyta nosi tytuł Botanical Gardens i piosenka tytułowa jest w zestawie do głosowania na listę, a ja wybrałem na dziś utwór Total Eclipse of the Sun. I tak sobie patrzę na dyskografię Dona McLeana i oczywiście American Pie numer 1 w 71 roku, Vincent numer 12 na liście Billboardu w 72, ale za to w Anglii na miejscu pierwszym. A ja mam jakieś takie dobre skojarzenia, 72, trzeci rok, tak, no to już były, to już był czas studiowania w Łodzi, z tym nagraniem, Dreidel. I feel like a spinning top or a dreidel. The spinning don't stop when you leave the cradle. You just slow down. Round and around this world you go, spinning through the lives of the people you know. We all slow down. How you gonna keep on turning from day to day? How you gonna keep from turning your life away? No days you can borrow, no time you can buy, no trust in tomorrow. It's a lie. You leave the cradle, you just slow down. Round and around this world you go, spinning through the lives of the people you know. We all slow down. How you gonna keep on turning? Diving. My sky shoes are spiked with lead heels. I'm lost in this star car I'm a-driving, but my air soul keeps pushing big wheels. My world is a constant confusion. My mind is prepared to attack. My past, a persuasive illusion. I'm watching the future, it's black. What do you know? You know just what you perceive. What can you show? Nothing of what you believe. And as you grow, each thread of life that you leave will spin around your deeds and dictate your needs. As you sell your soul and you sow your seeds and you wound your just slow down. You just slow down. Dreidel, Don McLean z roku 1973. Oj, zaniosło nas daleko, to może jeszcze 69 rok. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. I hate to go. Living on a jet plane, John Denver z Aspen w Colorado. Takie miłe wspomnienie. Dwa tygodnie temu napisał do mnie pan Maciek z Płocka, że właśnie kupił sobie płytę duetu Air Supply z Australii, czy można ich zaliczyć do Radia Kalifornia. Ja, oczywiście jak najbardziej. Właściwie większe sukcesy odnosili w Ameryce w latach 1980-83. Mieli aż 8 piosenek w pierwszej dziesiątce Billboardu, w tym jedną na miejscu pierwszym, The One That You Love, a w Australii jakoś tak słabiej troszeczkę, ale widzę, że oni nadal nagrywają. Trzeba by się zainteresować. W 2010 wyszła ich ostatnia płyta. All Out of Love, tak, to jeden z największych przebojów Air Supply w Radiu Kalifornia. I am. with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. To come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way. It gets harder each day. Szeroko o zespół Air Supply z Australii w Radiu Kalifornia. Jeszcze Heart. I know how long you've been searching for the